Çok ama çok seni özledim yarım. Farz ettim seni gözlerim yarım. Parçala canımı çok ama nadir aşk. Yak beni, dönme benden. Dışarıda yağmur yağmasa, rüyamda rüyaların olmasa, kimse seni benden sormasa, yemin ederim unuturum seni. Dışarıda yağmur yağmasa, rüyamda rüyaların olmasa, kimse seni benden sormasa, yemin ederim unuturum seni. Dalıma vurdu, amına bu da ne to beluma vurdu. Namordan bade to, bade tam didamo. Begu kudu meşo beru to vurdu. Namordan bade to, bade tam didamo. Begu kudu meşo beru to vurdu. Dışarıda yağmur yağmasa, rüyamda rüyaların olmasa, kimse seni benden sormasa, yemin ederim unuturum seni. Dışarıda yağmur yağmasa, rüyamda rüyaların olmasa, kimse seni benden sormasa, yemin ederim unuturum seni. فرزاد ماه.